Løp. Jeg synes at Lene Jakoa skal synge. Ja, tenkene passer bra der. Drillos, Sølvguttene, Smurfene. Jeg kan gjerne tenke på at med Dømdøm Boys er jokke. Er det Lillos og Dømdøm Boys? Og Aleksandersen symfoniorkester på refrenger. Jens Petrus Andersen og Odde Børretsen. Espen Thorsen bløtt sammen med posterskjøbygget. Sigmund Groven og Ole Edvard. Antonsen? Ja, dere kan for eksempel ha en tone om det. Og da har faktisk D-Sound kommet også. De vet jo ikke at jeg er noe med en mikrofon. Nei. Hei, går det? Nei, det går bra det. Roar. God dag, Roar. Hei. Kim heter jeg. Hei, Kim. Hyggelig å treffe deg. Går det? Hei, Simon. Hei, går det? Hei, bra. Ja. Jeg vet hva du heter. Og så det med Jonny, ja. Ja, hei. Du, dere er jo det bandet som betyr mest jul for meg, dere. Hvordan det? Ja, det lurer jeg nå. Nei, det er jo fordi at hodet til Kim ser ut seg i bjelle, så... Jeg skal ikke si hvordan bjelle er ennå, men det er jo ikke sånn heller, for så vidt. Ja, du, dere skal jo inn nå, og så prøver dere på juleheten, sant? Mm. Har dere hørt melodien fra før av det som er gjort før? Svar godt nok, svar godt nok. Hvordan er resten da? Kim er resten da? Den satte seg jo ned, den satte seg. Ja, jeg går og funderer på hvordan jeg skal få lagt på noe litt sånn funke-bass-greier. Så jeg bare kribler litt i fingrene og litt sånn. Ja, så de har liksom planen klar og greier nå? Ja, det er sånn som skjer etter spot, det du kaller. Altså, vi har tenkt oss å se om vi kan få noen aksjer i denne låta da. Kjøp oss inn på en eller annen måte. Ja. Vi legger den ut til publishing nå. Så vi legger den på nettet, og så får beste publishingselskapet komme til å legge inn bud. Ja, men det er veldig lurt. Den ligger jo allerede på nettet også, så det kommer jo versjonen deres til å gjøre, vet du. Så da blir det, vet du. Kan jo bare stjæle lydfilen fra oss. Skal vi gå inn, eller? Ja, kom av. Musikkstudio er bare rett bort i gangen her, det. Nei, fanken, jeg må nesten opp i studio igjen. Jeg glemte, jeg har da et program å lede deg. Jeg er så glad hver julekveld. Deg jeg aldri for meg selv. Vi synger putti, putti, platt i kor. Der deg sier at jordmor Mattia bor. Men vil vi noen gang forstå? En mann med sekk og lue på. Jeg skjelver inni meg av glede. Men nissefar han fikk It is Jimmy Kettle or Maxi Jazz. Do you think this is early in the season for Christmas songs? Yeah. You think? I do. What do you think about Christmas, what do you call it? Christmas... In general. No, Christmas items in shops in October. I'm surprised they're not putting them in August and July, frankly. Because it gets earlier and earlier every year, it seems to me. And same here in Norway. Yeah. We also discuss it a lot. Mm. And it makes in the newspapers and so stuff. Yeah, we have asked, Maxi Jazz, we asked for your help to do our Christmas song more international. Because so far it's the only Norwegian artist. Oh. Yeah. But first we're going to hear something else. Vi har fått også veldig mange rare forslag. Hva heter de? Vi får veldig mange rare forslag på telefon, og her er flere av dem. Hallo, det er Harald Mæland som ringer. Jeg har lyst til å ha med Danny Elfman. Det er julehitten. Jeg foreslår at Snatching Pumpkins spiller julehitten. Mitt navn er Bård Atle Haugen. Ja, hei, dette er Morten Randvik Hansen som ringer fra Sandefjord. Jeg skulle gjerne hatt med den gruppa Mister & Mister, men de er jo oppløst, så... Hvis du kunne klart det nest beste, nemlig Faithless, så ville det vært helt suverent. Ha det. Ja. Vi får mange forslag, og jeg tviler veldig sterkt på at den siste trodde at vi fikk det Faithless, men det gjorde vi altså. Og Maxi Jazz, this is the soft part in the song you're going to... Sure, I'm kind of mellow and soft myself. Shall we do it? Yeah, let's do it. Okay. Hei-ho, nå er det jul igjen. Silent night, holy night. All is calm and all is bright round yon virgin mother and child. Holy infant, tender and mild. Silent night, yeah, holy night. Shepherds quaking at the sight. That's brilliant, that's great. Og når den versjonen som du hørte nå ble laget, så luker vi altså bort den sangen som var der, så får Rollo gjøre det helt alene på det like musikk. Maxi Jazz gjør det helt alene på det like stikket der. When you play at the tent outside the studentersamfunnet tonight, look at the front of the stage. See if there a little fat guy waving his hand. That's me. Oi! Det var mye for... 31 unger! Hør her da! Kjempebra! Det var barnekoret fra Åsveien skole, det. Har dere det artig, eller? Ja! Nei, nå hørte jeg ikke hva jeg sa. Har dere det artig? Ja! Hæ? Har dere det artig? Ja! Ja, det kjempebra. Hva synes dere om julesangen da? Og nå må alle svare at den veldig fin. Hvis ikke, så blir jeg veldig lei meg. Hva synes dere om julesangen da? Fin! Du sa at noe ikke var fin, du? Nei. Du sa at den var fin, ja? Ja. Ja, det er fint det. Men jeg vil høre det en gang til. Hva synes dere om julesangen da? Fint! Har de vært flinke? Du er dirigent nå, hva heter du? Etter for Tore Skaret. Ja. Jeg synes det var så lekkert når du instruerte dem til å si «Å, de skal finne skjegget», så tok du på skjegget. Ja. Ja, det var lurt. Ja, det er lurt. Det er ikke så stort, men det er noe greit å ha da, vet du. Nei, ja. Så jeg lagt an i anledning i innspillingen da. Ja. Synes du skjegget er fint, du? Nei. Ja, det ser du. Jeg synes det, altså. Ja. Takk for det. Det var noe hyggelig. Synes du skjegget er fint, du? Nei. Nei, det ser du. Du har ungene imot deg, hør du, altså. Ja, kanskje må ta det til over helga. Ja. Synes du skjegget er fint, du? Nei. Nei, det ser du. Du har alle imot deg. Ja, jeg tror du må ta det. Kanskje han skal ha bart? Nei. Nei, nei. Ikke bart og ikke skjegg. Nei, vi får se hva vi gjør med deg i helga, da, vet du. Ja. Du, må tusen takk for hjelpen, skal dere alle ha. Det, synes, det sitter masse foreldre i bakgrunnen her da. Skal vi se om dere tar igjen ungene deres nå. Synes dere han var fin, dere da? Ja! Nei, det var daft, ja. Nei, det var dårlig, ja. Synes dere han var fin, dere da? Ja! Nei! Synes dere han var fin, dere da? Ja! Sånn, ja. Var han flink nå? Nei. Nei, han var ikke flink nok. Det burde vært mye flinkere. Ja, synes det, ja. Skal vi si en gang til, ja? Skal dere også være med, ja? Da tar vi alle sammen, da. Synes dere den var fin? Ja! Det, her har jeg noe som greier til dere. Det er ikke mye, men det er jo litt rønne. Det er sånn petreplaster. Skjer? Nå skal jeg kaste dem her. Og så er første mann som får tak i. Han får. Og bare ta en av dem sammen. Er du klar? Ja, ok! Nå må være forsiktig nå. Ikke ødelegge hverandre. Vær forsiktig. Vær forsiktig. Ja, mine damer og herrer, vi har fått beskjed om at nå er bare snakk om sekunder før kringkastingsorkestret er klar i store studio. Ja, det hører dere. Ja, og nå er det stilt. Nå skal de kanskje begynne. Store studio, kringkastingsorkestret, julehiten 97. Oi, det er litt startet litt sånn skummelt. Det var ikke artig. Nei, trompeten er ikke helt ferdig ennå. Hysj nå, trompet, og sett i gang. Ja, det ser vi. Når først en begynner å tullspille, da begynner de hele gjengen. Nå har det tatt for seg her. Det gjør de. Nå trodde vi at vi skulle begynne å spille, og nå bare baller de på seg alle sammen. Ja, sånn er musikere, de er litt ustrukturert. De skal leke seg og lage sånn tull. Hørs nå. Ja, takk. Takk. Nå gjør de sånn med buene sine, sånn. Beklager, antrekket. Ja, det er tillit. Jeg har alltid akkurat nå blitt skjelt ut av hvorfor jeg er så slips hver gang jeg kommer. Men det er ikke, for å gjøre meg til, men det er bare for å vise frem at jeg har mye å gjøre. Julehitten er det første på programmet. Og der skal vi bli styrt av en hi-hat inni her. Det sitter et akkompagnement der ute. Alt skal ligge sammen. Det skal vel på noe sang etter hvert. For meg vet jeg ikke om det er stoffet. Men jeg blir styrt av et tempo her. Det jeg da har lyst til å gjøre med den her, at vi begynner en takt før A. Da får jeg en takt med tempo her. En takt for A. Fordi et forspillet kan gjøres litt rubato, ritardando. Det tar vi da etterpå og klipper sammen. Det andre på programmet er bojarene. Ja, det også dirigenten som snakker nå og instruerer kringkastingsorkestret hva de skal gjøre fremover. Og vi hørte at det julehiten 97 som først på reportaret med seg i dag. Og så det Agathe Bakke Grøndal til slutt, og det jo en uroppført, jeg vil si det vel ikke, den oppført en gang på... Og vi hører at her en dirigent som liker å rappe litt, han vil ha en rytme mens han instruerer. Og han utrolig profesjonell. Det ikke mange som gjør det på den måten. Nå det i alle fall julehit. Og ikke lenger. Nei, det ikke den her jeg snakker om. Det ønskekonserten. Jeg tar ikke den. Jeg snakker om med tempo. Bojarene. Så skal vi da be om de øvrige makker å få en liten hi-hat. Nå begynner de. Vær stille nå. Nå hører jeg bare dere, tror jeg. Og de litt treg. Ja. Han skal sikkert si mer nå, så jeg kommer en rytme. Ja, men jeg synes jeg hører klikktrekk nå. Jeg kan gå på det, ja. Ja vel, en takk for A. Var han kledelig. En, to. Jeg hører ikke nå. Var julekväll. Ja, jag är aldrig för mig själv. Vi sjunger putti putti potty cool. Jag vill vi nog en gång förstå. En man med säck och lue på. Jag skälver in i mig av glädje. Men tissa far må inte se det. Hej, åh, nu är det jul igen. Hör vår melodi, en julesymfoni. Hej, åh, nu är det jul igen. Men vi har inte tid, och vi må finna skänka. Går jeg løs på vårt møblemang. Jeg finner frem min motorsag. Du grønne gledbrenne tre. God dag! Hør vår melodi. En julesymfoni. bad.